सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 25वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से पृष्ठ संख्या 83, सूत्र संख्या 36। सूत्र का अर्थ बताना है महाभाष्य वालों में से, आप बताइए जी। साध्य साधर्म्यात्, साध्य साधर्म्यात्, साध्य के साधर्म्य से तद्धर्म भावी, उस धर्म को जतलाने वाला दृष्टांत उदाहरण कहलाता है। तो साध्य का मतलब यहाँ पर, साध्य का मतलब जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं, वो कौन, धर्म या धर्मी? ये धर्मी होगा, ठीक है, धर्मी। उस धर्मी के साधर्म्य से जी, उसमें भी ये धर्म होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए जी। तद्धर्म भावी, इसको जतलाने वाला, धर्म को जतलाने वाला, ये आपने कहा जी। तो साध्य के धर्म वाला, साध्य का धर्म जिसमें है ऐसा जी दृष्टांत होता है जी, उससे साधर्म्य, समान धर्मता रखता है और उस धर्म को अपने में रखने वाला जी, उसके जैसा हो और उस धर्म को अपने में रखता हो, ऐसे दृष्टांत को उदाहरण कहते हैं जी। ठीक है, तो उदाहरण में साध्य से किस धर्म की समानता होती है? उदाहरण में साध्य के किस धर्म की समानता होती है? उदाहरण साध्य से समान धर्म वाला होता है, ये बात रखी। मैं पूछ रहा हूं किस धर्म की समानता होती है? आप बताइए। तद्धर्म भावी, किस धर्म की समानता होती है वो धर्म बताइए। धर्म कितने प्रकार के होते हैं, धर्म कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ विशेष धर्म, समान धर्म, विशेष धर्म, सामान्य धर्म। ये सामान्य विशेष धर्म हम किस प्रसंग में देख रहे थे? संशय की स्थिति में, संशय की स्थिति, वहां समान धर्म है, विशेष धर्म है जी। तो आप बताइए धर्म कितने प्रकार के होते हैं इस संदर्भ में, पंचावयव के संदर्भ में बताइए कि धर्म कितने प्रकार के होते हैं? हेतु के या पंचावयव के संदर्भ में, पंचावयव में पांचों आ गए। तो साधर्म्य और वैधर्म्य से हेतु के दो देखते हैं, और धर्म कितने, रवि जी, धर्म कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर पंचावयव में? नहीं, उदय जी, साध्य धर्म और साधन धर्म, दो प्रकार के, दो प्रकार के, और कौन कौन से? तो एक साधन धर्म और एक साध्य धर्म, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई धर्म होता है क्या? अब हेतु में कौन सा धर्म होता है? हेतु में भी एक धर्म प्रयोग किया जाता है, तो हेतु वाला धर्म कौन सा धर्म होता है इन दोनों में से? साधन धर्म होता है, साधन धर्म होता है। और साध्य धर्म कहां पर रहता है? साध्य धर्म कहां पर रहता है आप में से कोई, आप बताइए जी। ठीक है, और धर्मी में, पंचावयव में से बताइए, पंचावयव में से बताइए, प्रतिज्ञा में रहता है, उदाहरण में भी रहता है, और साधन धर्म हेतु में रहता है और उदाहरण में भी रहता है। जो वाक्य रचना हम करते हैं उसमें, लेकिन अगर प्रतिज्ञा में जो धर्मी है उसको स्वतंत्र रूप से देखें, तो जो पंचावयव प्रस्तुत कर रहा है वो उस धर्मी में भी, प्रतिज्ञा में जिस धर्मी को कहा जा रहा है उसमें भी वो दोनों धर्मों को देखता है। प्रतिज्ञा है अनित्य है शब्द, शब्द अनित्य है, उसने ये प्रतिज्ञा तो की है लेकिन वो शब्द में उत्पत्ति धर्म को भी देख रहा है, तभी तो उसने ये प्रतिज्ञा की है, प्रस्तुत नहीं कर रहा है अभी, यहां प्रस्तुत नहीं कर रहा है, वो तो उसका कारण बनेगा, कारण के रूप में, हेतु के रूप में प्रस्तुत करेगा। जब ये कह रहे हैं उत्पत्ति धर्मकत्वात्, तो उत्पत्ति धर्मकत्वात् उत्पत्ति धर्म वाला होने से कौन, वही शब्द, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, तो वो इसी शब्द में अनित्यत्व भी देख रहा है और उत्पत्ति धर्मत्व भी देख रहा है, दोनों ही चीजें देख रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि अनित्य तो साध्य है, अभी सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं हुआ है, और उत्पत्ति धर्म वो सिद्ध है उसमें से, इसलिए उसको साधन बनाया गया, उसको साधन बना करके तो उत्पत्ति धर्म तत्व ये सिद्ध है और अनित्यत्व साध्य है। और जो उदाहरण दृष्टांत लिया उसमें भी दोनों धर्म रहेंगे, साधन धर्म और साध्य धर्म, उत्पत्ति धर्म तत्व और अनित्यत्व ये दोनों दृष्टांत में होने चाहिए। तो ऐसे कुल दो ही दो तरह के धर्म इसमें होते हैं, ठीक है। तो साध्य धर्म और साधन धर्म, इसमें किसके द्वारा किसको सिद्ध किया जाता है, धर्म दो प्रकार के हुए, साधन धर्म और साध्य धर्म। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इनमें से किस धर्म को सिद्ध किया जाता है, आप में से कोई बताए, अब बताइए, साधन धर्म से साध्य धर्म को सिद्ध करते हैं, तो उल्टा क्यों नहीं कर सकते, बताइए। साध्य उमाचर्य से, साध्य से भी करते हैं और वैधर्म से भी करते हैं। वो साधर्म में वैधर्म में अलग चीज है, उसको भी नहीं लीजिए। साधन धर्म और साध्य धर्म दो धर्म हुए, तो किससे किसको सिद्ध करते हैं, दृष्टांत में ये दोनों हैं जी। तो वहां कौन किससे किसको सिद्ध कर रहे हैं, उदाहरण हेतु से। अच्छा चलो, मैं वही वापस वही प्रश्न करता हूँ, साधन धर्म और साध्य धर्म दो तरह के धर्म हो गए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस धर्म से किसको सिद्ध करते हैं, उसी बात को शब्द लगा के बोलना है। पीछे वाले साध्य धर्म को साधन धर्म से जो करते हैं, साध्य को साधन से सिद्ध करते हैं, साधन का मतलब ही यही है, और साध्य मतलब जिसको हमें सिद्ध करना है, उसी शब्द से ही ये बात है, ठीक है। आप में से किन्हीं को कल के पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। एक मैं पिछली बात पहले बता दूं, पृष्ठ संख्या 78 अभ्युपगम सिद्धांत के बारे में जो चर्चा चल रही थी, अंतिम पंक्ति पृष्ठ 78 अंतिम पंक्ति, स्व बुद्ध्यतिशय चिख्यापयिषया पर बुद्धि अवज्ञानाच्च। तो एक तो अवज्ञानाच्च यहां पाठभेद मिलता है, अवज्ञानाय च या अवज्ञानाच्च, वो भी पाठ है। दूसरा जो एक समस्या आ रही थी कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी बुद्धि को ऊंचा दिखाए, दूसरे को नीचा दिखाए, और उसका व्यभिचार भी देखा जा रहा है कि कुछ साधक प्रकृति के अपनी बुद्धि को ऊंचा नहीं दिखाना चाहते, नहीं दिखाते, और न दूसरे का की बुद्धि की न्यूनता को दिखा रहे हैं, और ऐसा करें तो वो फिर घटता नहीं है कुछ जगह पे। तो बुद्धि का मतलब ज्ञान, सिद्धांत ले लेंगे, अपने बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। तो अपनी बुद्धि यानी अपने ज्ञान, अपने सिद्धांत के अतिशय की इच्छा से कि ये बड़ा है, ये सिद्ध है, और दूसरे के ज्ञान को खंडित करने के लिए, ठीक है। ये तो हर जगह घटेगा, ऐसे साधक हो चाहे असाधक हो, दोनों पे घट जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आप अपनी बुद्धि यानी ये यंत्र ही लेना चाहते हैं तो प्राय शब्द बोल सकते हैं, प्राय ऐसा होता है, और प्राय होने से भी ये कथन बन सकता है। अब बोलिए। ओम आचार्य, यहाँ जो धर्म शब्द आचार्य जी, यहाँ पर एक बात और हमको मिलती है कि केवल हम दूसरे के साथ बहस नहीं करते, अपने अंदर भी जीव एक देशी है या सर्वव्यापक है, इस पर विचार करते करते एक पक्ष को हमने स्वीकार कर लेते हैं कि चलो। उसको उदाहरण देके मत समझ जाइए, हाँ। इतने से आपकी बात सबको पता लग रही है कि ये हम अकेले भी तो करते हैं जी, क्योंकि दूसरे की बुद्धि को नीचा दिखाना, अपनी को ऊंचा करना, ये तो दो में संभव है जी। आप इतना सा केवल बोलेंगे कि जी ये तो अकेले में भी हम अभिभगम को लेकर के काम करते हैं, तो वहां तो उस तरह से नहीं घटेगा जी, जी। क्या नहीं घटेगा? इस बुद्धि का नहीं घटेगा, हाँ। लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो ये तो उस दिन भी बात आई थी कि एक ही व्यक्ति में दो बातें हैं, प्रतिपत्ति है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी से ये सुना, किसी से ये सुना। तो अब चलो पहले इसको लेकर के विचार करते हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तर्क और ऊहा कर रहा है, इसको देखा इसमें क्या कमी है, कहां प्रश्न शेष रहते हैं, कहां अड़चन आ रही है, देख लिया। फिर दूसरे को भी चलो इस पक्ष को लेकर तर्क ऊहा युक्ति करते हैं कि इसमें कैसा, कौन से प्रश्न होते हैं, नहीं होते हैं, कहीं अड़चन आती है, दोनों को देख लिया। अच्छा, इसमें इतने प्रश्न आ रहे हैं, इसमें इतने प्रश्न आ रहे हैं, इसमें इतनी अड़चनें आ रही हैं, इसमें इतनी आ रही है, या इसमें नहीं आ रही है, इस रूप में भी किया जा सकता है। तो दो मान्यताएं तो हो गई, उसमें स्व और पर न होकर के वो तटस्थ रूप से भी करता है तो कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ खासतौर से पंचावयव के प्रयोग की बात चल रही है। पंचावयव का प्रयोग करते समय अन्यों के साथ संपर्क होता ही है हमारा, तो उस दृष्टि से प्राय करके ये कथन ले सकते हैं बहुलता से। आप जो अपवाद दिखा रहे हैं वो ठीक है, स्वीकार है, वहां पर अपने में भी हम इसी ढंग से घटा लेंगे, वहां भी दो भाग कर लेंगे अपने। अब पूछिए। तो यहाँ सूत्र में जो धर्म शब्द पढ़ा है, इसको क्या गुण ले सकते हैं? कौन सा सूत्र? 36 नंबर सूत्र है, पृष्ठ 83 जी। साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी, इस सूत्र में जो धर्म शब्द है उसको गुण ले सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, लेकिन हमेशा गुण नहीं होता। यहाँ धर्म शब्द में केवल गुण ही नहीं आते, कुछ क्रियाएं भी आ जाती हैं, कोई द्रव्य भी आ जाता है। जैसे कि धुएं से अग्नि का अनुमान करते हैं, तो उस स्थिति में धुआं धर्म तो कहा जा रहा है, किसका? अग्नि का। लेकिन धुआं एक द्रव्य है, वो केवल गुण नहीं है, इसलिए धर्म शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक है, हम वो कर सकते हैं, गुण भी आप कह सकते हैं मोटे तौर पे जी। और कोई पूछे। ओम आचार्य, उदाहरण में अनुमान प्रमाण का प्रयोग होता है या उपमान प्रमाण का? उदाहरण में प्रत्यक्ष होता है, उदाहरण जब हम देखते हैं कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जैसे घड़ा, अब घड़े में हमने क्या देखा, ये उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है, उत्पन्न होके फिर बाद में ऐसा भी समय आता है जब वो नहीं रहता है, ये नष्ट होना है, ये हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उस समय नहीं, हमने देखा है या तो प्रत्यक्ष पहले या उस समय देखे, वो प्रत्यक्ष में आता है, उदाहरण प्रत्यक्ष में आता है। और और कोई जी पूछिए। आचार्य जी 36 नंबर सूत्र ही पूछ रहा हूँ जी। इसमें जो साध्य साधर्म आप तत् धर्म, यहाँ पे जो धर्म पढ़ा है, अगर हम यहाँ पे धर्म नहीं पढ़ते तो तत् से धर्मी लिया जाता जी, तो धर्मी लिया जाता तो उससे मतलब क्या हानि होती? तत्भावी बनता फिर उसको, अपने में हुआने वाला या रखने वाला उसको, मतलब धर्मी को। तो धर्मी है जैसे शब्द, और उदाहरण है घट, तो घट में तो शब्द नहीं रहता है, वो संगति नहीं लगेगी। धर्म को ही कहना चाहते हैं अपन जी। कुछ ओम आचार्य जी, ये 35 नंबर सूत्र तथा वै धर्म्यात और 37 नंबर सूत्र तद विपर्या द्विपरीतम जी, दोनों का भाव तो एक ही आ रहा है कि हाँ विपरीत या उससे उल्टा जी, तो दोनों जगह एक ही रख देते, क्यों अलग अलग लिखा? जैसे हम सांख्य में उसमें वैशेषिक में देखते हैं, दूसरे आंधिक में 4 सूत्र 10 12 14 16 एक ही है, तो उस तरह यहाँ भी ये कर सकते थे जब समान शास्त्र है दोनों, तो कह सकते हैं, लेकिन प्रसंग दोनों का अलग अलग है, उन्होंने उस ढंग से बात को रखा है। तो उत्तर लिखते समय हम भी ऐसा ही कर सकते हैं? क्यों, आप इसे आप तो ऐसा ही कीजिए ना, जो सूत्र लिखा हुआ है आप अपना शास्त्र रचेंगे, जब न्याय शास्त्र उसमें आप कर सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है। अभी आप अपनी पुस्तक की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अभी आप इस न्याय दर्शन की परीक्षा देंगे। कोई पूछना है किन्हीं को जी? रचित जी। ओम आचार्य जी, ये 86 पेज नंबर जी, अंतिम से द्वितीय जी, तदेतत् हेत्वाभासेषु न संभवति इति अहेतवो हेत्वाभासः जी, तो ये हेत्वाभास क्यों आ गया जी, इसको क्यों ले रहे हैं? हेत्वाभास तो प्रसंगवशात दिया इन्होंने, आगे हेत्वाभास का तो आगे वर्णन भी करेंगे, भेद भी बताएंगे विस्तार से, लेकिन ये बताना चाहते हैं हेतु और मतलब हेतु और साध्य धर्म, साधन धर्म और साध्य धर्म में साध्य साधन भाव होना चाहिए दो धर्मों में, ये विशेषता बताना चाहते हैं। और वो कहां पर हमें दिखाई देता है? वो हमारे को दृष्टांत उदाहरण में दिखाई देता है। ये तो ये जो साध्य साधन भाव है दो धर्मों का, व्याप्ति का मिलना है, साहचर्य का मिलना है, ये हेत्वाभासों में नहीं दिखाई देता। वो हेतु जैसा तो दिख रहा है, लेकिन ये साध्य साधन भाव नहीं लगेगा। जैसे कि हम कहें कि ये गाय है, हेतु दिया कि चूंकि इसके 4 पैर हैं, ठीक है, तो गाय में 4 पैर होते हैं, उसमें देखा जाता है, और उससे हम कहें कि ये गाय है। उदाहरण के लिए दूसरी गाय को दिखा दिया कि देखो इसमें 4 पैर हैं और इस पर गाय, ये गाय है, ऐसे ये भी है, लेकिन इसमें जो व्याप्ति है, व्याप्ति है, वैसे तो वो उदाहरण के रूप में आएगा नहीं, गाय जिसको हमारे लिया है हमने, ये 4 पैर वाली गाय है, तो हमारी व्याप्ति क्या बनेगी? जो जो 4 पैर वाला होता है वह गाय होता है, ये व्याप्ति बनाएंगे ना, 4 पैर का होना और गाय का होना, गाय को सिद्ध करना, ये साध्य साधन भाव है इसमें। तो जो जो 4 पैर वाला है वो गाय होगा। अब इसका साध्य साधन भाव, 4 पैर का होना और उसका गाय होना, इनमें साध्य साधन भाव कहां दिखाएंगे हम? कोई उदाहरण? तो उदाहरण तो या तो गाय देंगे, अब दे भी दिया तो दूसरा एकदम कहेगा देखो ये बकरी है, 4 पैर तो इसके भी हैं और ये गाय नहीं है। तो हेतु और साध्य, यानी दो जो धर्म हैं उनका साध्य साधन भाव नहीं बना, साहचर्य नहीं बना, व्याप्ति नहीं बनी, नियम नहीं बना, 4 पैर होते हुए भी वो गाय नहीं है, तो ये साध्य साधन भाव दो धर्मों का नहीं बनता। तो जो हेत्वाभास होगा वहां साध्य साधन भाव नहीं बनेगा, खंडित हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, शब्द द्रव्य है, शब्द द्रव्य है उत्पन्न होने से, जो जो उत्पन्न होता है वह द्रव्य होता है, ऐसा कोई कहे तो हेतु तो दे दिया उत्पन्न होने से, शब्द उत्पन्न भी होता है, लेकिन वो कहेगा ज्ञान तो गुण है, ज्ञान भी तो उत्पन्न होता है, तो जो जो उत्पन्न होता है वह द्रव्य होता है, ये तो कोई बात नहीं। तो अब जो हेतु प्रस्तुत किया गया था ये साध्य साधन भाव से युक्त नहीं है कि जब जब उत्पत्ति धर्म हो तब तब वो द्रव्य ही हो, ये सिद्ध नहीं होता है। साध्य साधन भाव नियत नियत संबंध साचर्य अविनाभा सदा रहने वाला संबंध नहीं देखा जाता, तो इसलिए यह हेत्वाभास कहलाएगा। हेत्वाभास में साध्य साधन भाव नहीं बनेगा, वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगा, कोई ऐसा उदाहरण दृष्टांत मिल जाएगा जहां वो उपलब्ध नहीं हो रहा हो, और अगर मिल रहा है तो फिर वो हेत्वाभास नहीं है, वो हेतु ही है। तो हेतु वो होगा जिन दो धर्मों में नियत संबंध हो, कभी भी उसका अपवाद न देखा जाता हो, एक भी अपवाद नहीं हो, उसी को हेतु कहते हैं। जिसका अपवाद मिल गया, जहां वो घट नहीं रहा है, तो खंडित हो जाएगा, उसको हेत्वाभास कह देते हैं। तो क्यों? कि साध्य साधन भाव नहीं बन पा रहा है, ये बात है। हाँ, फिर यहां अनित्य शब्द है इस प्रतिज्ञा के परिप्रेक्ष्य में ना जी, क्या हेत्वाभास दे सकते हैं? शब्द अनित्य है तो उत्पत्ति धर्म वाला होने से तो खैर सद हेतु है, शब्द नित्य है, जाना जाने से, शब्द अनित्य है जाना जाने से, जो जो जाना जाता है वह अनित्य होता है, यही व्याप्ति बनेगी। जैसे जैसे ये पुस्तक, जैसे ये गमला, जैसे ये मनुष्य, कोई भी एक उदाहरण दे देंगे तो उसने तो अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया, लेकिन जो जो जाना जाता है वह अनित्य होता है, ये जो व्याप्ति बनाई थी, ये जो नियम बनाया था, ये खंडित हो जाता है। आत्मा को भी जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, मूल प्रकृति को भी जाना जाता है, पर ये तो अनित्य नहीं है, ये नित्य है। तो अब ये व्याप्ति घट नहीं पा रही है। साधन धर्म और साध्य धर्म का साध्य साधन भाव नहीं हो पा रहा है, नियत संबंध नहीं बन पा रहा है, यह हेत्वाभास कहलाएगा। आशुतोष जी, आचार्य जी, ये जो पृष्ठ संख्या 88, ये सूत्र जो 39 नंबर सूत्र है, हेतुपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम जी, तो ये पुनर्वचनम की क्या, ये निगमन की क्या आवश्यकता पड़ी? चार चीजों से जब हमने वो सारी चीजों का प्रयोग कर लिया तो पांचवी अपने आप ही आ जाएगी, पिष्ट पेषण जैसा नहीं लग रहा है जी। इसका प्रयोजन इन्होंने बताया, अभी आज भी पाठ आएगा, भाष्यकार भी बोलते हैं कि निगमन का प्रयोजन क्या है, तो उन सब बातों को जो अब तक कहा है उसको निष्कर्ष रूप के अंदर कहना, इसलिए ये ऐसा है, ये भी वाक्य रचना के अंदर इसको आवश्यक मानते हैं, सब नहीं मानते आवश्यक, कुछ लोग केवल तीन से ही काम चलाते हैं, जैसे सांख्य और योग के अंदर प्रयोग होगा तो प्रतिज्ञा है तो उदाहरण बस, उपनय निगमन अपने आप आ जाएगा ये मान करके, तो तीन से भी काम चलाते हैं, ये भी बहुत जगह प्रयोग करेंगे, भाष्य में आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे, प्रतिज्ञा दी, हेतु दिया, उदाहरण दे दिया, कई जगह केवल प्रतिज्ञा दी और हेतु दिया, ये मान के कि उदाहरण तो सबको पता ही है, सरल है, और उपनय निगमन सब जगह नहीं करेंगे ये, तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण इतने से भी बात तो हो जाती है अगर समझ में है, लेकिन जब हमें किसी को अच्छी तरह बात बतानी होती है तो ये सब, ये दो स्तर भी हमें लेने चाहिए स्पष्टता के लिए, अंत में फिर स्पष्ट करने के लिए कि ये चीज ऐसी है, तो ठीक है तीन से भी काम चला सकते हैं, पर ये पांच की प्रक्रिया को एक संपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं, ये भी दे देना चाहिए स्पष्टता के लिए अंत में, नहीं तो कई बार सारी बात चलती रहती है, बोले निष्कर्ष क्या निकला, हमें तो पता है लेकिन सामने वाले को कई बार वो निष्कर्ष ही पता नहीं लगता है कि आप ये जो कह रहे हो इसे सिद्ध क्या किया आपने, मैं फिर से दोहरा रहा, इससे ये सिद्ध होता है। तो जिनको पूरा स्पष्ट नहीं है उनको भी स्पष्ट कर देने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट बताने के लिए ये दो चरण भी लिए गए। राजेश जी, ओम आचार्य जी, न्याय दर्शन में शब्द को अनित्य माना है, व्याकरण में नित्य, तो ये काफी भ्रांति सी हो रही, तो कितना विषय जो है नित्य में आता, कितना जो ध्वन्यात्मक शब्द है, यहाँ ध्वन्यात्मक शब्द की ये बात करते हैं, जो उत्पन्न होता है, जो श्रवण इंद्रिय से सुना जाता है, कान से सुनते हैं जिसको, उसको कहते हैं, उसको तो अनित्य ही माना गया है, महावाश्य व्याकरण में भी उसको अनित्य ही माना गया है, उसमें कोई मतभेद नहीं है, ये उसी की बात करते हैं। नित्यता किस रूप में है? नित्य को आप दो अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं, कि अगर थोड़े स्तर पे देखें तो जो शब्द हमने सुना वो तो समाप्त हो गया तभी, लेकिन उसका ज्ञान हमारे अंदर रहा, उसको दूसरे शब्दों में स्फोट के रूप में कह लीजिए, आप अगर भिन्न शब्द प्रयोग करना चाहते हैं, स्फोटात्मक शब्द, एक ज्ञान रूप शब्द जो हमारा संस्कार हमारे अंदर पड़ा ज्ञान रूप में जो है, इसकी अपेक्षा से उसको हम नित्य मानेंगे, पर वो भी हमारे समाप्त होने पर, हमारे अंतःकरण और उसके नष्ट होने पर वो भी नष्ट हो जाता है ज्ञान रूप में, उस रूप में वो भी अनित्य होगा, लेकिन इस शब्द की अपेक्षा से वो बहुत दीर्घ काल तक रहता है, हम उससे बार बार शब्दों को बोलते रहते हैं उस ज्ञान के आधार पर, इस दृष्टि से वो लंबे समय तक रहने से नित्य कहा जा सकता है एक स्तर पर। दूसरा, एक ही शब्द को बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, एक मर भी गया तो दूसरा बोलता है, वो तो बोलने वाले, उस भाषा को बोलने वाले लाखों करोड़ों होते हैं, अरबों होते हैं उस शब्द का प्रयोग करने वाले, उस रूप में वो शब्द सृष्टि में चलता रहता है, पर ये भी अंततः तो नष्ट होगा ही, तो बिल्कुल अंतिम रूप से जो शब्द की नित्यता हमें समझनी है, माननी है, तो वो ज्ञानात्मक ही होगी और वो परमात्मा में ही स्थिर रहेगी, बाकी जितने शब्द हैं चाहे वो छपे हुए रूप में हो, पुस्तक के रूप में शब्द हो, ये भी समाप्त हो जाते हैं, ये तो चिन्ह मात्र है, ये तो चिन्ह मात्र है, यहां शब्द का मतलब ध्वन्यात्मक है, और जो बिल्कुल नित्य शब्द की बात करते हैं वो ज्ञानात्मक ही होगा, जो उत्पन्न होता है वो तो नित्य हो ही नहीं सकता कोई किसी भी स्तर का, स्फोटात्मक भी मानेंगे तो वो भी उत्पन्न होता है, आप उसकी जाति को नित्य मानेंगे तो एक अर्थ में ले सकते हैं कि शब्दत्व नित्य है उसका, पर वो भी जब सारे व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं, सारे व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं, जब मनुष्य सारे समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्यत्व नहीं रहेगा, हम व्यक्ति को अनित्य मानते हैं, जाति को नित्य मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति के मरने पर भी जाति रहती है इस आधार पर, लेकिन सारी व्यक्ति समाप्त हो जाए तो जाति भी नहीं रहती, क्योंकि जाति हमेशा व्यक्ति में रहती है, जाति हमेशा व्यक्ति में रहती है, व्यक्ति से भिन्न जाति का कोई अवसर नहीं है, कहीं नहीं देख सकते, देखेंगे तो ज्ञान के रूप में देखेंगे, वो तो एक अलग बात होगी, तो यदि कोई व्यक्ति, उस प्रजाति के सारे व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं, इसका मतलब है वो जाति ही समाप्त हो गई, उस दृष्टि से जाति भी नित्य है, उसको भी हमें नित्य सिद्ध करना है तो वो ज्ञान के स्तर पर ही करना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति की अपेक्षा जाति अपेक्षाकृत दीर्घ काल तक रहती है, इसलिए उसको नित्य कहा जाता है, इस सृष्टि में समाप्त हो गए, अगली सृष्टि में फिर आ जाएगी, इस रूप में प्रवाह से नित्य कह सकते हैं उसको, लेकिन पूरी तरह से आप नित्य देखना चाहेंगे तो वो वहां भी नहीं घटेगा, लेकिन फिर भी हम नित्य का व्यवहार करते हैं उसके लिए, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में जाति का जो ज्ञान है वो तो सदा रहने वाला है, वो ना कभी उत्पन्न हुआ ना समाप्त होगा, तो सदा रहेगा, इसी तरह शब्द का नित्यत्व अंततः तो परमात्मा में ही घटेगा पूरी तरह से, वो भी ज्ञान के रूप में, ध्वनि के रूप में नहीं, परमात्मा में जो ज्ञान है शब्द, वो शब्द, और वैसे अगर हम यूं देखें तो शब्द क्या है, शब्द जो ये बोला जा रहा है वो शब्द है या तो जो अंदर ज्ञान के रूप में था, तो ये तो जैसे लिखावट शब्द का संकेत मात्र है, ये जो लिखा हुआ है ये वास्तव में शब्द नहीं है लेकिन उसका संकेत है, पर हम इसको भी शब्द बोलते हैं, तो ध्वनि भी अभी इस ध्वनि को शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये ध्वनि भी किसी का संकेत है, कोई ज्ञान का, कोई बोध कराने का, अलग अलग संकेत जुड़े हुए रहते हैं, तो अब ध्वनि को शब्द नहीं मान करके कहेंगे तो ये जो सारा शास्त्र है, वेद आदि, वो परमात्मा में पहले से है, परमात्मा में ये शब्द विद्यमान है, तभी उसने वेद का ज्ञान दिया है, भाषा का ज्ञान दिया, लेकिन परमात्मा में ये शब्द ध्वनि रूप में रहते ही नहीं है, ध्वनि वाला धर्म तो भौतिक धर्म है, परमात्मा में ये गुण रहते ही नहीं है, लेकिन परमात्मा में शब्द फिर भी है, परमात्मा में ज्ञान फिर भी है और वो हमें ज्ञान देता है। तो वहां परमात्मा में शब्द का क्या स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप है उसका, वो ज्ञान के रूप में ही आएगा, ज्ञानात्मक शब्द वो सदा नित्य है। तो उन्हीं शब्दों को नित्य माना जाएगा। मनुष्य भी बहुत सारे शब्द बना लेता है, नए नए शब्दों का निर्माण कर लेता है, वो भिन्न भिन्न होंगे, वो अनित्य ही माने जाएंगे, लेकिन जो शब्द परमात्मा के हैं, उस भाषा के हैं, हमारी दृष्टि से वैदिक भाषा के जो शब्द हैं, वो ज्ञानात्मक रूप से परमात्मा में सदा नित्य रहेंगे, उसका कहीं खंडन नहीं होता। और यहां जो बात चल रही है ये ध्वन्यात्मक की चल रही है, ठीक है। और एक प्रश्न और है जी। जैसे शब्द हमने बोला, बोलते वैसे नष्ट हो गया कर्ण में आकर के, पर वायुमंडल में या जो इसमें तो रहता है ऐसा कहा जाता, तो इस विषय में कुछ स्पष्टीकरण। हाँ, ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि शब्द उत्पन्न हुआ है तो कभी समाप्त नहीं होता, वो सदा बना रहता है। कोई भी ध्वनि निकली है तो वो चलती जाएगी और यहीं घूमती रहेगी, और उस आधार पे वो कहते हैं कि हमने ऐसे यंत्र बना लिए हैं कि जो महाभारत काल में गीता ने उपदेश दिया था उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि शब्द तो कभी नष्ट नहीं होता। ये उन लोगों का मानना है, न तो विज्ञान से ये सिद्ध है न दर्शनों से ये सिद्ध है। ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है ये तो अनित्य ही है, समाप्त तो होगा, ये तो वहां तक मानते हैं कि हम एक दूसरे के तक जो ध्वनि पहुंच रही है, शब्द पहुंच रहा है, वो वही नहीं है जो यहां से बोला गया था, वो तो समाप्त हो गया, उसने फिर दूसरे को उत्पन्न किया, उसने दूसरे को उत्पन्न किया। ये विषय आगे आएगा, काफी विस्तार से चलेगा, वहां आगे देखेंगे इसको। एक प्रश्न और है, पीछे का है अभी, और कौन पूछ रहे थे? अरुण जी, मजर जी, 86 नंबर पृष्ठ पे एक पंक्ति है नीचे से, छठे नंबर पंक्ति है जी। ये जो ये दे रहे हैं, ये पुरस्मिन दृष्टान्ते यो तो धर्मो साध्य साधन भूतो पश्यति साध्यपि, तो यहाँ पे दो साध्य शब्द का प्रयोग किए हैं। पूर्वस्मिन दृष्टान्ते यो तो धर्मो, ये साधर्म्य वाले के संदर्भ में, साध्य साधन भूतो पश्यति, साध्य और साधन के रूप में जिन धर्मों को देखता है, एक धर्म साध्य एक साधन, उनको साध्य भी तय हो, साध्य मतलब यहां पर वो धर्मी है, यहां साध्य का मतलब धर्मी है, साध्य भी तय हो, साध्य साधन भावम अनुमेय होती, साध्य यानी पक्ष, जैसे कि शब्द अनित्य है, शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात, अब इस पर घटाएंगे इसको, तो यौतौ धर्मौ, जिन दो धर्मों को यानी अनित्यत्व और उत्पत्ति धर्मकत्व, इन दो धर्मों को साध्य साधन भूतो, जो कि साध्य साधन रूप है, साध्य साधन रूप कैसे पता लगे, घड़े में हमको पता लगे दृष्टांत में कि यहां भी ये उत्पत्ति धर्मत्व है और अनित्यत्व है, तो इनमें साध्य साधन भाव दृष्टांत से हमें सिद्ध हो गया। ऐसे दो धर्म जो साध्य साधन भूत हैं उनको देखता है, साध्य भी तय हो, साध्य साधन भावम अनुमिनोति, अब इन दो धर्मों का साध्य साधन भाव साध्य में भी देखता है। अब यहां साध्य का मतलब है धर्मी, प्रतिज्ञा में जो धर्मी कहा गया वह यानी शब्द, शब्द में भी इन्हीं को देखता है, पहले दृष्टांत में देखा उत्पत्ति धर्म वाला है और अनित्य है, ऐसे ही ये शब्द भी है, ये भी उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए ये अनित्य है, इन दो धर्मों को साध्य में देख रहा है। तो आपका प्रश्न ये था कि यहां पर साध्य शब्द दो बार आया है, तो पहला जो है साध्य साधन भूतौ धर्मौ, तो ये तो धर्म के ही विशेषण है, ठीक है, समानाधिकरण है, तो ये तो यहां साध्य का मतलब साध्य धर्म होगा, और दूसरा जो है साध्य भी ये है धर्मी, साध्य धर्म जिसमें है यानी प्रतिज्ञा में जिसको हमने धर्मी बनाया उसमें। तो प्रतिज्ञा वाक्य जैसे था साध्य निर्देशा प्रतिज्ञा, हाँ, तो वहां पे साध्य से मतलब दोनों ही ले लेते हैं, प्रसंगानुसार दोनों लेते हैं, मुख्य तो वो धर्म है साध्य धर्म, हाँ जी, लेकिन मिलाज के भी हम धर्मी सहित भी कह सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो बीच बीच जो ये सूत्र बनाए साध्य साधर्म्यात तद धर्म भावित दृष्टान्त उदाहरणम, तो वहां पे धर्म को ना लेकर धर्म को लिया जा रहा साध्य से, ठीक है, ठीक है। और कौन, निर्मल जी इधर तो किन्हीं का नहीं है, अगली बार उमाचार्य जी, वाक्य में विशेषण भी आएगा क्या, वाक्य में, मतलब पंचावयव वाक्य में जी, जैसे पहले हाँ ना बोलो, पंचावयव वाक्य में बोल रहे हो क्या, जैसे उदाहरण मत दो अभी। जी जी, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि आपका प्रश्न पंचावयव से संबंधित है या वैसे ही किसी वाक्य का आप बोल रहे हो। पंचावयव से संबंधित। पंचावयव में नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। और जैसे विशेषण धर्मी होता है तो विशेषण विशेष्य धर्मी होता है, विशेष्य जैसे शब्दस शब्दस्य शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्दस्य अनित्यत्वम ठीक है। यहां पर धर्मी विशिष्ट धर्म है, धर्म को यहां पर विशेष्य बनाया जी, धर्म को यहां पर विशेष्य बनाया और धर्मी को विशेषण बना दिया जी, प्रयोग होता है। तो यहां पे धर्मी जो विशेषण है तो वाक्य विशेषण को कहता है ऐसा, वाक्य विशेषण को कहता है हाँ, नहीं तो वाक्य हमेशा विशेष्य को कहता है, विशेष्य को कहता है, वो विशेष्य धर्म भी हो सकता है धर्मी भी हो सकता है। एक नियम बनाया हुआ है भाषा शास्त्र में और हम भी ऐसा ही समझते हैं, वाक्य हमेशा विशेष्य को कहता है और विशेषण तो उसके बारे में कुछ बातें बताते हैं कि ये इन इन गुणों से युक्त है जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर विशेषण विशेष्य में देखा जाए कि वक्ता किसको कहना चाहता है तो विशेष्य को कहना चाहता है, विशेषण को भी कहना चाहता है लेकिन विशेषण को विशेष्य का धर्म बनाते हुए कहना चाहता है, इस दृष्टि से विशेष्य को ही कहता है वो जी। होते दोनों हैं शब्द में, दोनों हो सकते हैं लेकिन विशेष्य को कहा जाता है जी। हो गया कुछ? ओम आचार्य जी, ये अच्छा पिछले दिनों में आपके पास है माइक है, बोलिए कुछ। ओम आचार्य जी, मुझे ये पूछना, आपने बोला कि शब्द ध्वनि रूप में अनित्य है, शब्द ध्वनि रूप में, ध्वनि रूप में अनित्य है ठीक है, और ज्ञान रूप में नित्य है, तो अगर कोई हमसे पूछता है कि शब्द क्या है तो हम क्या बताएंगे? ऐसे ही बता दीजिए, ज्ञान रूप में ध्वनि रूप में, क्योंकि पूछने वाला अगर आपको पता है कि ध्वनि रूप ही पूछ रहे हैं तो कह दीजिए बस, फिर उसको ये मत बोलिए कि ज्ञान रूप में नित्य होता है, फिर नहीं तो आपको समझाने के लिए समय लगाना होगा, उसके मन में अनावश्यक वितर्क खड़ा हो जाएगा कि संशय का कारण है ना, संशय का एक कारण क्या है जी, विशेष धर्म न मिलना, विप्रतिपत्ति। आप एक ने ये कहा एक ने ये कहा, आप ही ने दो बातें बोल दी कि शब्द नित्य भी है और अनित्य भी है, अब उसको संदेह पैदा हो जाएगा, तो अनावश्यक संदेह क्यों पैदा करो दूसरे के मन में। सामने वाले ने कहा शब्द नित्य है या अनित्य है, पहला उत्तर दीजिए अनित्य है, क्योंकि पूरी संभावना है वो शब्द का मतलब उसी शब्द को ले रहा है जो बोला जा रहा है, जो कान से सुना जा रहा है, दूसरे उसमें ना जाइए। वो कहता है शब्द नित्य है अनित्य है, आप दे दीजिए अनित्य है, बस बात समाप्त हो गई। अब अगला अगर कुछ और पूछना चाहता है वो फिर और प्रश्न खड़ेगा कि भाई महाभाष्य में तो नित्य लिखा है, तो आगे आप चर्चा को चलाओ, नहीं तो जितना पूछा उतने में समाप्त कर दो, दोनों को प्रसन्नता होगी। जी, उदाहरण में साध्य साधन भाव आवश्यक रूप से उपस्थित होने चाहिए, साध्य साधन भाव दिखना चाहिए हाँ। दृष्टांत में ये आवश्यक नहीं है। अच्छा, दृष्टांत और उदाहरण की दृष्टि से जो आप कह रहे हैं ठीक है, अकेला दृष्टांत कभी हम दे देते हैं तो ठीक है, वहां चलेगा, कुछ धर्मों की समानता पर्याप्त है वहां पर। अकेले से तात्पर्य मतलब क्या, दृष्टांत तो किसी के साथ ही आएगा ना, अकेला कैसे आ सकता है? अकेले का मतलब जब पंचावयव प्रस्तुत नहीं कर रहे हो आप, पंचावयव प्रस्तुत करेंगे तो जो दृष्टांत लिया जाता है वो उदाहरण हो गया, और उसमें अनिवार्य रूप से साधन साध्य दो धर्म दिखने चाहिए। और कौन से दो धर्म? जो आपने प्रतिज्ञा में जो साध्य धर्म दिया है और हेतु में जो साधन धर्म दिया है, वो ही दो धर्म दृष्टांत में यानी उदाहरण में भी मिलने चाहिए। और अकेले दृष्टांत में ये आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है, उस तरह हम करते ही नहीं है दृष्टांत को, जो लोक व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं तो वहां ऐसा नहीं करते। शकरकंद कैसी होती है? आलू जैसी। अब कौन सा साध्य धर्म और साधन धर्म है? तो सामान्य रूप से हम कह रहे हैं कि वैसी होती है ऐसा। ओम आचार्य जी, कल प्रसंग के साथ एक समव्याप्ति के बारे में, चित्त जहां जहां चित्त है, जो जो चित्त है अच्छा वो सत कहा, जो चित्त है वह सत है जी हाँ। वो वाक्य ठीक है या गलत, मुझे कुछ शंका हो रही है। अच्छा, शंका क्यों उत्पन्न हुई उस पर विचार प्रकृति अभी रुको, इन्होंने क्या शंका उत्पन्न हुई, अब मैं कुछ उत्तर दूंगा, इनकी शंका पता नहीं क्या होगी क्यों होगी, मैं कल्पना से दूंगा, तो इन्हीं से पूछेंगे। अब हमारे को पता है कि संशय कब कब पैदा होता है, पता है कितनी प्रकार से। तो अब आप ये बताओ, आप संशय क्यों हुआ, आप केवल कारण बताओ, औरों को पता लगेगा कि इन पांच में से कौन सा कारण हो रहा है, संशय क्यों उत्पन्न हुआ आपको जी? क्योंकि जो सत्य है, जिसको जड़ या प्रकृति कहते हैं, वहां ठीक है, वो तो चित नहीं है। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए, इनको संदेह का कारण क्या है? विपरीत उदाहरण देख रहे हैं, ये है नहीं वो, लेकिन ये विपरीत उदाहरण देख रहे हैं कि प्रकृति सत है लेकिन चित नहीं है। अच्छा, अब वैसे तो बहुत लोग समझ ही गए होंगे इस बात को कि इन्होंने कहां त्रुटि हो गई है, क्यों संदेह पैदा हो रहा है। संदेह तो विपरीत उदाहरण मिलने से हो रहा है कि ये व्याप्ति कहीं तो घट रही है और कहीं नहीं घट रही है। मैं कहूं जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये वाक्य ठीक है? अब मैं दूसरे हीटर जो जलता है बिजली का, उसको आपको दिखाऊं कि देखो यहां अग्नि तो है, धुआं तो है ही नहीं, तो आपकी बात खंडित हो गई ना? नहीं। क्यों नहीं हुई वो बताओ। एकदम बोल दिया गलत है ये तो भाई, आपने कहा था जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और मैंने आपको अग्नि दिखा दी हीटर वाली, देखो यहां तो धुआं है ही नहीं, तो आपकी बात खंडित हो गई ना? अब स्वीकार नहीं होगा। ऐसा ही तो आप वहां कर रहे हैं, नहीं धुआं वहां नहीं है। उसको हटा लीजिए। अगर आप उस उदाहरण को नहीं लेंगे, ऐसा उदाहरण लेंगे जहां की घटता हो, कोई आवश्यक थोड़ा ना है। अगर आपको संदेह होता है तो ठीक है, वो उदाहरण की कोटि में नहीं आएगा, हम हटा देंगे उसको। हाँ जी, आप ही उत्तर दीजिए। समझ में आ गया? क्या समझ में आया वो बता दो। तो दुआ के साथ जब जोड़ते हैं संबंध, तब इस उदाहरण घट सकते हैं। तो जो जो नित्य होता है, जो जो चित होता है, वह सत होता है, इसका कोई आप अपवाद रूप उदाहरण नहीं बता सकते, ठीक है? इसलिए ये ठीक है, और आपने उल्टा कर दिया इसको, साधन को साध्य, साध्य को साधन बना के कि देखो ये प्रकृति तो सत है लेकिन चित नहीं, तो ये तो प्रतिज्ञा ही नहीं थी, ये कथन ही नहीं था, तो वाक्य पलट गया ना। लेकिन ऐसा होता है, ये जानते ये भी हैं, लेकिन बात अटक गई ऐसे। बस ये थोड़ा सावधानी रखनी होती है कि सामने वाले ने क्या कहा है। इनके संदेह का कारण क्या था? संदेह के हमने पांच कारण देखे थे, कौन कौन से? समान धर्मोपपत्ति है, अनेक धर्मोपपत्ति है, विप्रतिपत्ति है, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। इनको क्यों संदेह हुआ? उपलब्धि की अव्यवस्था, किस उपलब्धि की अव्यवस्था वो बताना होगा, कि ये तो उपलब्धि है और इसकी अव्यवस्था देखी जा रही है। एक एक जना, एक जना बोलिए, हाँ माइक दे दीजिए, माइक से बोलिए। उपलब्धि की अव्यवस्था, उपलब्धि की अव्यवस्था क्या? कि हमें जो ज्ञान हो रहा है वैसा कभी मिलता भी है और कभी नहीं भी मिलता है। तो अभी पहले आपको उपलब्धि बतानी होगी, ये उपलब्धि यानी ज्ञान, कोई प्रतीति। अब वो प्रतीति क्या बताएंगे कि जो जो चित होता है वह सत होता है। अब इसका तो इनको कहीं भी इन्होंने उल्टा कर दिया था जी, लेकिन ये तो उपलब्धि ही बदल दी ना इन्होंने। तो फिर इन्होंने सत की उपलब्धि देखनी पड़ेगी वहां पे, ये सत की उपलब्धि। लेकिन उपलब्धि की अव्यवस्था तो तब होगी जब उपलब्धि तो समान हो रही हो और वहां प्राप्त नहीं हो रही हो, कभी होते हुए उपलब्धि हो रही हो कभी नहीं होते हुए, इन्होंने तो उपलब्धि ही बदल दी, ये उपलब्धि की अव्यवस्था नहीं हुई। आई बात स्पष्ट हुई या नहीं? उपलब्धि की अव्यवस्था कैसी है कि मुझे जल दिखाई दे रहा है, तो जल होते हुए भी दिखाई देता है और कभी दिखाई तो दे रहा है लेकिन होता नहीं है। ज्ञान के रूप में तो उपलब्धि एक ही है कि जल, लेकिन होते हुए भी और ना होते हुए भी है, तो इनकी उपलब्धि एक दिखानी पड़ेगी आपको, वो दोनों जगह पे घटनी चाहिए। वो उपलब्धि होते हुए भी यानी ज्ञान होते हुए भी, कभी वो वस्तु हो या कभी नहीं, उसका व्यभिचार दिखना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो उपलब्धि को ही बदल दिया, ज्ञान ही बदल दिया, ये उपलब्धि की व्यवस्था में नहीं आएगा। हाँ अरुण जी, विप्रतिपत्ति में आएगा ये, विप्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान में आएगा, विरुद्ध ज्ञान हो गया। इनका है तो अपना ही, किसी दूसरे ने नहीं कहा, लेकिन एक तरफ तो ये इनको आया कि जो जो चित होता है वह सत होता है, ऐसा हम लोगों ने कहा, यहां कहा, इनको ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि ये बात सत्य है या नहीं है। क्यों ऐसा इनके मन में आया? सामान्य रूप से देखेंगे तो कि ये जो व्याप्तियां होती हैं वो कभी ठीक भी होती हैं, कभी गलत भी होती हैं, दोनों तरह की देखी जाती हैं, हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। तो ये ठीक है या गलत है, क्योंकि व्याप्ति सही भी होती है और गलत भी होती है। जैसा हम व्याप्ति मतलब वो व्याप्ति तथाकथित व्याप्ति है, जैसा हमने बनाया, जैसा संबंध किया, वो सही भी होता है गलत भी होता है, दोनों होते हैं। और यहां इस संदर्भ में इनका झुकाव इस बात की तरफ था कि ये गलत है, क्योंकि इसका खंडन प्रकृति में देखा जा रहा है। ये किसको देख रहे थे? व्याप्ति को ये बदल रहे हैं, उसको अभी मत देखिए। जो जो चित होता है वह सत होता है। अब इस व्याप्ति को ये कह रहे हैं कि प्रकृति में तो दिखाई नहीं दे रही, ये प्रकृति में क्या देख रहे हैं? उलट के देख रहे हैं, हालांकि प्रकृति में वो दिखाई दे रही है, यानी प्रकृति तो उस क्षेत्र में आएगी नहीं। जो जो चित होता है वह सत होता है, तो प्रकृति तो चित ही नहीं है, तो सत होने का प्रसंग ही नहीं उठता है उसका। दूसरा इसको यूं समझिए कि जो जो चित होता है वह सत होता है, इसका यह मतलब नहीं है कि जो जो चित नहीं होता है वह सत नहीं होता है। समझ रहे हो? जो जो चित होता है वह सत होता है, ये बात ठीक है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो जो चित नहीं होता है वह सत भी नहीं होता है। ये यूं मन में सोच के रख रखे हैं कि ऐसा बन रहा है तो निषेध यानी व्यतिरेक व्याप्ति करेंगे तो भी ठीक होगी। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां धुआं नहीं होता वहां अग्नि भी नहीं होती, ये कह सकते हैं क्या? नहीं। पर ये मन में ऐसा सोच रहे थे, वो सोचने से दो बातें इनके मन में आई, तो एक तरह से ये विप्रतिपत्ति हो रही है इनको, और ये इनके संदेह का कारण बनी। हो गया स्पष्ट या शब्द जाल हो गया ज्यादा? अच्छा जी, जो प्रकृति देखे जाते हैं उसमें जो नियम चल रहा है वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। प्रकृति में जो नियम है वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकते जी, और जो ज्ञान है वो चैतन्य में होता है, और वहां हम चित को नहीं मान रहे, तो ये कैसे? ये एक प्रश्न है जी। ठीक है, अब इसमें आपने जिस तरह से देखा कि जो जहां जहां प्रकृति है वहां वहां नियम देखा जाता है, और जहां जहां नियम है वहां वहां ज्ञान भी है, ये वाक्य अभी कल परसों में कई बार आपके सामने आया, गुरुजी ने बात रखी थी, वो आपके मन में होगी। तो जो जो जहां जहां नियम देखा जाता है वहां ज्ञान भी होता है, तो क्या इसका वक्ता का ये मतलब है कि जिसमें नियम है उसी में ज्ञान है? क्या वक्ता का ये तात्पर्य है? आप लेकिन ये मान के चल रहे हो, आपका जो मैं अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से देख रहा हूं, इन्होंने कहा नहीं है, इन्होंने तो केवल ये कहा है, अधिकरण सिद्धांत को समझिए कैसे हम दूसरे के भाव को समझ लेते हैं, आप लोगों को भी पता लगेगा। इनका वाक्य ये बन ही नहीं सकता जब तक ये ना मानते हो। इनका वाक्य ध्यान दीजिए कि प्रकृति में नियम देखा जाता है, जहां जहां नियम होता है वहां वहां ज्ञान होता है, और जो जो जहां जहां ज्ञान होता है वो चित होता है। आपने कई व्याप्तियां बनाई हैं इसमें, तो ये जहां नियम है उसी में ज्ञान को भी मान रहे हैं, बोला नहीं है इन्होंने। अगर ये ज्ञान का अधिकरण भिन्न को मानते और नियम का अधिकरण भिन्न को मानते तो इनका ये आगे का प्रश्न ही नहीं बनता कि जहां ज्ञान है वो तो चित है, इसलिए प्रकृति भी चित है, ये इनका कथन ही नहीं बन सकता था। लेकिन जब ये कह रहे हैं प्रकृति में नियम देखा जाता है और जहां नियम होता है वहां ज्ञान होता है, और जहां ज्ञान होता है वो वो चेतन होता है, चित होता है, इसलिए प्रकृति भी चित है। इस समान एक ही अधिकरण को मान करके चल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे फिर वही पूछ रहा हूं, क्या वक्ता का यह तात्पर्य था कि जहां नियम है उसी अधिकरण में ज्ञान भी है? नहीं, वो ज्ञानवान कोई और है। वो किसको सिद्ध कर रहे थे गुरुजी? परमात्मा को सिद्ध कर रहे थे उससे कि प्रकृति में नियम देखा जाता है तो उसके पीछे ज्ञान है, और ज्ञान है तो चाहे वैज्ञानिक ईश्वर को ना माने, केवल ज्ञान को माने, लेकिन हम ज्ञानवान ईश्वर को मानते हैं। तो ज्ञान का अधिकरण ईश्वर है, इससे ईश्वर की सिद्धि होती है। तो ज्ञान का अधिकरण चित्त को ईश्वर को मान रहे हैं, और ईश्वर चित्त है, चेतन है, वो प्रकृति को ज्ञान का अधिकरण नहीं मान रहे इस संदर्भ में। जिस समय ये वाक्य बोल रहे हैं उस समय प्रकृति में ही ज्ञान है ऐसा नहीं कह रहे। ये तो ये वाक्य बोला ही इस प्रयोजन से गया था कि प्रकृति जड़ से भिन्न एक चेतन ज्ञानात्मक सत्ता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए बोला गया था, इसलिए वक्ता का तो यह अभिप्राय नहीं है। तो जहां जहां नियम होता है वहां वहां ज्ञान होता है, ये आप समान अधिकरण में देखेंगे तो ये व्याप्ति नहीं बनेगी। ठीक है, अभी पंखा चल रहा है और पंखे में कोई नियम है, पंखे में नियम है, काम कर रहा है ना, ये इतनी ही गति से घूम रहा है, वहां हम उसको बढ़ा देंगे तो ये अधिक गति से घूमने लग जाएगा। ये पंखे में नियम दिख रहा है या नहीं? नियम दिख रहा है, और जब चलाते हैं तभी चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। जब बिजली होती है तभी चलता है, बिजली नहीं होती है तो नहीं चलता है, ऐसा कुछ नियम देख रहे हैं। तो इससे इसके अंदर ज्ञान सिद्ध होता है क्या? नहीं, इस नियम को बनाने वाला कोई ज्ञानवान था, कौन? कोई मनुष्य था जो इस बात को जानता था, उसने ये व्यवस्था की है। तो ज्ञान का अधिकरण दूसरा हुआ। इसलिए ये जो व्याप्ति आपने बीच में दी, प्रकृति में नियम देखा जाता है, ये ठीक है, सत्य बात हो गई, प्रकृति में नियम है। दूसरी व्याप्ति आपकी थी कि जहां जहां नियम होता है वहां वहां ज्ञान होता है, समान अधिकरण की दृष्टि से यह व्याप्ति नहीं बनेगी। इसका उदाहरण दे दिया खंडन का कि देखो यहां पर नियम है लेकिन यहां ज्ञान नहीं है, इसलिए यह चेतन नहीं है। ज्ञान किसी मनुष्य में, तो जहां जहां ज्ञान की उपलब्धि हो रही है वहां वहां चेतन तत्व आएगा। हो गई बात स्पष्ट? ये प्रसंग वशात चर्चा है, फिर ये बहुत लंबी हो जाएगी। बोलिए। अब इन्होंने भ्रत जी ने जो हेतु दिया है उससे तो इनके संदेह का कारण हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ ना जी? जी, फिर तो समान धर्मों की उपपत्ति से शायद इनको संशय हो रहा था। ये ऐसा सोच रहे थे कि वहां भी जो है ज्ञान है, वहां भी ज्ञान है, इसलिए ये जो बाद में इन्होंने बोला, ये अगला प्रश्न था इनका, ये दूसरा प्रश्न था। ये दूसरा प्रश्न था या उसी हेतु को इन्होंने बदला? नहीं, बदला नहीं है हेतु को इनका। जो हमने उत्तर दिया जी कि प्रकृति पिछले जो व्याप्ति देख रहे थे, सम व्याप्ति या विषम व्याप्ति, वो जो यहां लिखा था उसके आधार पर देख रहे थे, ठीक है, उस आधार पर ये खंडित हो जाता है कि जो जो चित होता है वह सत होता है, ये तो ठीक है, लेकिन जो जो सत होता है वो चित नहीं है। अब यहां जो लिखा था कि प्रकृति केवल सत है, चित नहीं है, उस पर इन्होंने अगला प्रश्न उठाया कि ये जो आप, क्योंकि इनकी बात खंडित क्यों हुई, क्योंकि हमने प्रकृति को चित नहीं लिख रखा था, प्रकृति को चित नहीं लिख रखा था। तो इसके विपरीत इनके मन में दूसरी बात आई कि तो गुरुजी ने तो ये कहा था कि जहां जहां प्रकृति में तो नियम देखा जाता है और जहां जहां नियम होता है वहां वहां ज्ञान होता है, उन्होंने यहां तक कहा था। अब इन्होंने आगे ले लिया कि जहां जहां ज्ञान है वहां वो चित्त भी होता है, तो इसलिए प्रकृति भी चित होगी। तो ये जो आपने यहां पर लिखा कि प्रकृति केवल सत होती है चित्त नहीं होती, ये आपने गलत लिख रखा है। और चूंकि आपने यहां पर गलत लिखा है, इस आधार पर आप मेरी बात का खंडन कर रहे हो। वैसे इनको ये नहीं पता कि यहां अगर चित्त भी लिखा होता ना प्रकृति को, तो भी आपकी बात तो वो जो व्याप्ति थी कि जो जो चित्त होता है वह सत होता है, वही सिद्ध होती। हाँ, विपरीत भी सिद्ध हो जाती है कि जो जो सत होता है वो चित भी होता है। अगर प्रकृति को भी चित मान लें तो ये व्याप्ति तो फिर भी अखंडित है कि जो जो चित होता है वह सत होता है। प्रकृति को चित मान करके अब मैं बात कह रहा हूं, तो यानी तीनों ईश्वर जीव प्रकृति तीनों चित हो गए और तीनों सत हैं, और तीन ही द्रव्य हैं मूल। तो जो जो चित होता है वह सत होता है, यह व्याप्ति ठीक हो गई। और उल्टी भी ठीक हो जाएगी कि जो जो सत होता है वह व्यचित होता है, संव्याप्ति बन जाएगी, क्योंकि प्रकृति से ही तो हम इसको विषम बना रहे थे प्रकृति के उदाहरण से, अगर वहां भी चित्त शब्द ले आए तो ये संव्याप्ति के रूप में बन जाएगा। तो प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति चित्त नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, अनुभूति नहीं है, उपलब्धि नहीं है। सूचना के रूप में जो ज्ञान रहता है वो एक अलग विषय है, पुस्तक में भी ज्ञान है लेकिन पुस्तक चेतन नहीं हो जाती, इससे ज्ञान नहीं है, ज्ञान के संकेत हैं, चिन्ह है कि जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे चिन्ह बने हुए हैं यहां पर, ऐसी भाषा लिखी हुई है, इसमें शब्द नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि देखो पुस्तक में शब्द है, इस शब्द को देखो पुस्तक के, वास्तव में ये शब्द थोड़ना है, शब्द तो श्रोतेन्द्रिय ग्राह्य होता है, यहां जो लिखा हुआ है ये श्रोतेन्द्रिय ग्राह्य थोड़ना है, लेकिन ये उस शब्द का प्रतीक है, जो हम ध्वनि बोलते हैं उसका ये प्रतीक है, वास्तव में ये शब्द थोड़ना है जो लिखा हुआ है, ब्रेल लिपि में जो उभरा हुआ होता है वो शब्द थोड़ना है, लेकिन हम उसको शब्द बोलते हैं क्योंकि शब्द की वो प्रतिकृति है कि इस शब्द के लिए ऐसा उभार, इस शब्द के लिए ऐसा लिखो, इसलिए इनको शब्द कह देते हैं, ये वास्तव में शब्द नहीं है जो यहां पर है, शब्द तो श्रोतेन्द्रिय ग्राह्य है, ध्वन्यात्मक जो है वही वास्तविक शब्द है जो यहां जो चर्चा चलती है इस दृष्टि से। ठीक है, अलम ऐसे नहीं, तो आप कह रहे हैं तो फिर तो मैं उनको भी अवसर दूंगा, पहले और भी कई खड़े कर रहे हैं, कीजिए। वेद मित्र जी प्रश्न तो लंबा हो जाएगा, बाकी उत्तर बाद में दे देंगे। मुझे मंजुनाथ जी ने कहा संशय हो गया, मुझे ये संशय हो गया कि मंजुनाथ जी में भ्रांति थी या संशय था, ये नहीं चला। इनमें भ्रांति थी, उस इनकी अपनी भ्रांति के कारण इनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि ये जो व्याप्ति है ये ठीक है या नहीं है। संदेह तो था इनको कि जो जो नित्य होता है, जो जो चित होता है वह सत होता है, ये जो व्याप्ति थी इनके मन में एक भाव है वैसे छुपा हुआ कि कल इस वाक्य को लोगों ने सही कहा था, इन्होंने शुरुआत भी ऐसे ही की थी कि ये जो व्याप्ति है, जो जो चित होता है वो सत होता है, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि अधिकतर ने इसको ठीक कहा था, ऐसा ही था ना। लेकिन इनको क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो खंडित हो रही है प्रकृति। दो ज्ञान हो गए, इनका ज्ञान ये कह रहा है कि ये व्याप्ति गलत है, और दूसरों का ज्ञान, अधिकतर लोगों का जो कथन आया था एक तरह से कि सर्वसम्मति से ही था वो, उसमें किसी ने विरोध तो किया नहीं था, वो ही आ रहा है कि ये सही है, जो जो चित होता है वह सत होता है, लेकिन इनका ज्ञान भ्रांति के कारण से इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ठीक नहीं है, इसलिए इनको संदेह हो रहा था। ये विप्रतिपत्ति हो गई, एक दूसरों का सुना और एक अपना सुना, और अपना जो ज्ञान है वो भ्रांति से है, ये तो ठीक बात है। स्वामी जी जस्ट एक थोड़ा एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, पहले ये बताइए आप क्या किस चीज के लिए, खुद को समझाना चाहता हूं, मतलब कि जैसे रोबोट जो है, रोबोट में एक्टिविटी तो होती है, नियम भी होता है, बट उसमें अपना ज्ञान नहीं होता है। आप उदाहरण दे रहे हैं उसी बात को सिद्ध करने के लिए, जो मैंने एक पंखे का उदाहरण दिया आपने रोबोट का दे दिया, धन्यवाद। मैं इसको पुष्टि करना चाहता हूं, धन्यवाद पुष्टि के लिए। नहीं, मैं खुद को पुष्टि करना चाहता हूं, आपका उदाहरण ठीक है उस बात को समझाने के लिए, जी दिया जा सकता है, धन्यवाद। बहुत सारे उदाहरण यंत्रों के दे सकते हैं, कितने भी दे दीजिए, जी जी ठीक है, आगे चलते। पृष्ठ संख्या 89, दूसरे अनुच्छेद से फिर से करते हैं। अवयव समुदाये च वाक्ये संभूय इतरेतर अभिसंबंधात प्रमाणानि अर्थान साधयन्ति, प्रमाण अर्थ को सिद्ध करते हैं, किसी विषय को सिद्ध करते हैं। कौन प्रमाण? अनेक प्रमाण जो हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, ये प्रमाण। कैसे? अवयव समुदाये च वाक्य, उस वाक्य में जो कि अनेक अवयवों का समुदाय है, क्योंकि पंचावयव में, पंचावयव को हम एक वाक्य मानते हैं, लेकिन वो मात्र एक ही वाक्य नहीं है, वो अनेक वाक्यों का समुदाय है, उस अनेक वाक्यों का समुदाय मिलकर के एक वाक्य बन रहा है, एक बड़ा वाक्य। तो अवयव समुदाये च वाक्य, ऐसा वाक्य जो कि अनेक अवयव मतलब वो पंचावयव वाले जो वाक्य हैं, उन अवयवों के जो वाक्य का जो समुदाय है, वो जो एक वाक्य है उसमें ये प्रमाण संभूय मिल करके इतरेतर अभिसंबंधात, ये आपस में एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, इस तरह से संबद्ध होते हुए ये एक जगह पे मिल करके अर्थान साधयंती अर्थ को सिद्ध करते हैं, अपने लक्ष्य को सिद्ध करते हैं, जो भी प्रयोजन होता है, प्रतिज्ञा होती है उसको। संभवस्तावत, तो प्रमाणों का इसी एक पंचावयव में कैसे संभव है, सब प्रमाण इसमें आ रहे हैं, पंचावयव अनुमान की प्रक्रिया है, वो तो एक ही प्रमाण है, अनुमान के अंतर्गत ये पांचों हैं, इसका मतलब है इसमें एक ही प्रमाण होना चाहिए, लेकिन इसमें अन्य प्रमाण भी सम्मिलित हैं, आते हैं, किस रूप में उसी को दिखा रहे हैं, पहले भी ये बात आ चुकी है। तो शब्द विषया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा शब्द विषय वाली होती है, कुछ ना कुछ कथन किया जाता है, तो ये शब्द प्रमाण की तरह से उसके लिए वो अपनी बात को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, गलत होती है वो एक अलग बात है। तो शब्द विषया प्रतिज्ञा, आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रतिसंधानात्, आप्तोपदेश के जो आप्त का उपदेश है उसके प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रतिसंधान होने से, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ही उसकी सिद्धि की जाती है। अब आप्तोपदेश शब्द, अब प्रतिज्ञा जो की गई इसको भी हम यदि आप्तोपदेश माने, एक तरह से शब्द प्रमाण माने, तो इसकी सिद्धि किससे होगी, हेतु और उदाहरण से, हेतु अनुमान हो गया और उदाहरण प्रत्यक्ष हो गया, इससे हम उसकी सिद्धि करते हैं। और स्वतंत्र रूप से देखेंगे कि जो ऋषि लोग बोलते हैं आप्तोपदेश उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अनुमान से सिद्ध बात होती है उसको कहने वाला, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया उसको आप्तोपदेश नहीं कहा जाता है, यथार्थ होना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध बात को जब बोला जाता है तो वो आप्तोपदेश कहलाता है। तो आप्तोपदेश से प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रतिसंधानात्, इस तरह से उसका प्रतिसंधान होने से अनविशेष्य स्वातंत्र्य अनुपपत्ते है, जो ऋषि नहीं है उसके, जो अनऋषि है ऋषि नहीं है उसके स्वातंत्र्य की अनुपपत्ति होती है, वो स्वतंत्रता से कोई भी वाक्य बोल दे तो वो आप्तोपदेश नहीं कहला सकता। हाँ, इससे ये ध्वनि मिलती है कि ऋषियों का वाक्य तो आप्तोपदेश कहलाया जा सकता है, ऋषियों का कोई वाक्य है क्योंकि वो प्रामाणिक है, इस दृष्टि से वो शब्द प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर ही बोलते हैं, ये सिद्ध है पहले से, इसलिए उनका वाक्य तो शब्द प्रमाण में आ जाता है, वो हेतु ना भी दें उदाहरण ना भी दें तो भी वो हमारे लिए मान्य हो जाता है। लेकिन जो अनऋषि है, ऋषियों से भिन्न जो हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम यदि कोई बात कहते हैं तो हमें अपनी बात की पुष्टि के लिए कोई हेतु और उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, हमारे लिए ये स्वतंत्रता नहीं होती है कि बस हमने बोल दिया और हमारी बात सत्य सिद्ध हो गई, वो सत्य मानी ही जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अनऋषि के स्वातंत्र्य की सिद्धि नहीं होती है, उनको परतंत्र रहना पड़ता है, किससे, हेतु और उदाहरण पूर्वक ही उन्हें अपनी बात रखनी होती है। आगे, अनुमानम हेतु, हेतु है वो दूसरा जो अवयव है वो अनुमान प्रमाण की तरह से है, कैसे, उदाहरणे सादृश्य प्रतिपत्ते है, प्रतिपत्ते है भी पाठ मिलता है और ये और प्रतिपत्ति ही भी एक पाठ मिलता है, तो उदाहरण में सादृश्य की उपलब्धि होने से, ये जो हेतु हम प्रस्तुत करते हैं साधन धर्म, वो उदाहरण में, उदाहरण से उसके सादृश्य की सिद्धि होती है, वो उदाहरण में भी हमारे को मिलता है। तच्च उदाहरण भाष्य व्याख्यातम, और ये बात हमने उदाहरण के भाष्य में कही गई है, कही है, जो हेतु होता है वो दृष्टांत में दिखाई देता है और दृष्टांत में होता हुआ अब वो प्रतिज्ञा को भी, मैं भी ये ऐसा होगा ये अनुमान करता है, वहां पर इन्होंने अनुमान शब्द का प्रयोग किया है। पृष्ठ 84 देखिए, चौरासी में नीचे से दूसरी पंक्ति अंत में, अंतिम वाक्य है, सोयम एकस्मिन द्वयो धर्मयो, एक में इन दोनों धर्मों का साध्य साधन भाव, साध्य साधन भाव साधर्म्यात व्यवस्थित उपलब्धते, साधर्म्य के कारण से, साधर्म्य से वहां पर उपस्थित होता है, तम दृष्टांते उपलभमान शब्दे अपि अनुमिनोति, तम उसको साध्य साधन भाव को दृष्टांत में भी उपलब्ध करता हुआ शब्देपि अनुमिनोति, शब्द में भी उसका अनुमान करता है कि शब्द भी ऐसा ही होगा। तो हेतु दिया उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये चीज दृष्टांत में भी देखी। अब चूंकि शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, तो ये जो उत्पत्ति धर्मत्व है ये तो प्रत्यक्ष है, ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात का बोध होता है अनुमान में, धुएं को देख करके, प्रत्यक्ष धुएं को देख करके अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान करता है, अनुमान होता है। ऐसे ही उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द भी अनित्य है, तो ये अनित्यता जो अभी सिद्ध नहीं थी, परोक्ष थी, उसको भी सिद्ध किया गया। तो हेतु के द्वारा अनुमान किया जाता है, वो एक मुख्य आधार बनता है, इसलिए हेतु को अनुमान प्रमाण की तरह से स्वीकार किया जाता है। आगे प्रत्यक्ष विषयम उदाहरणम, उदाहरण प्रत्यक्ष विषय वाला होता है जिसमें दृष्टेन अदृष्ट सिद्धे, दृष्ट के द्वारा अदृष्ट चीज की सिद्धि की जाती है। आगे उपमानम उपनयः, उपनय जो चौथा अवयव है वो उपमान प्रमाण की तरह से होता है। क्यों? तथा इति उपसंहारात, एक बात अल्प विराम, न च तथा इति वा, अथवा ये ऐसा नहीं है। उपमान को हमने दो तरह से देखा था, साधर्म में से उदाहरण है तो तथा इति, वैधर्म में से है तो न तथा इति, तो उपमान में भी ऐसे ही करते हैं हम, न तथा इति वा उपमान धर्म प्रतिषेध है। हाँ, इसको ऐसा लीजिए, तथा इति उपसंहारात अल्प विराम लग गया, न तथा इति वा ये वैसा नहीं है, इसके लिए ही आगे कह रहे हैं उपमान धर्म प्रतिषेध है। उपमान के धर्म का प्रतिषेध होने पर, निषेध होते हुए विपरीत धर्मोपसंहार सिद्ध है, प के बाद में संग लगा लीजिए, उपसंहार सिद्ध, विपरीत धर्म के उपसंहार की सिद्धि होने से, विपरीत धर्म वहां पर हम मान लेते हैं, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है वो नित्य होता है, जैसे आत्मा। अभी वैधर्म से जब किया तो जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है वह नित्य होता है, ये उत्पत्ति न होना ये शब्द में नहीं देखा जा रहा है, ये निषेध करते हुए तो वहां अनुमान हो जाता है कि ये अनित्य है, यानी उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए अनित्य है। तो न तथा, न च तथा इति वा उपमान धर्म प्रतिषेध है, उपमान के धर्म का प्रतिषेध होने पर, ये तब है जब वैधर्म से दृष्टांत दिया है, तब विपरीत धर्मोपसंहार सिद्ध है, विपरीत धर्म के निश्चय की निश्चय वहां पर हो जाता है। उपसंहार मतलब वो विपरीत धर्म वहां आ जाता है, ले लिया जाता है साध्य में, पक्ष के अंदर ये सिद्धि हो जाती है। ये उपमान का हो गया। अब निगमन का कहते हैं, सर्वेशाम एकार्थ प्रतिपत्तौ सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनमिति, सर्वेशाम मतलब बाकी चार का, जो चार अवयव थे वो उनका, प्रमाणों का, अन्य प्रमाणों का, एकार्थ प्रतिपत्तौ एक विषय की सिद्धि में सामर्थ्य प्रदर्शनम, ये चारों इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, ये समर्थ है, उसको केवल प्रदर्शित किया जा रहा है, यही निगमन कहलाता है। ये चारों मिलकर के इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, ये कथन किया जाता है। तो पंचावयव में सब प्रमाण भी मिलते हैं अपने अपने एक एक उस अंश की दृष्टि से। अब अगली बात कह रहे हैं कि इन पंचावयवों का आपस में संबंध है क्या, और क्या क्या संबंध है उसको एक एक करके बताएंगे, इसके माध्यम से हम पंचावयव को और अच्छी तरह से समझेंगे, पंचावयवों का चित्र हमारे मन में और अच्छा स्पष्ट होगा। तो इतरे तरह भी संबंधों भी, इन पांचों का आपस में भी संबंध है। संबंध ये होता है कि एक नहीं होगा तो दूसरे में कोई दिक्कत आ जाएगी, यदि एक ना हो और दूसरे में कोई दिक्कत ना आए तो फिर संबंध नहीं है उन दो चीजों का। लेकिन एक के होने से दूसरे में अनुकूलता होती है, एक के होने से दूसरे में कुछ दिक्कत आती है, तो इसका मतलब है दोनों में कुछ संबंध है। और संबंध नहीं है तो दूसरा रहे या ना रहे, हाँ, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब है इनमें संबंध नहीं है, आपस में संबंध नहीं है। तो इनका आपस में संबंध है उसको बता रहे हैं। असत्याम प्रतिज्ञायाम अनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तेरन, प्रतिज्ञा यदि ना हो तो बाकी जो हेतु आदि चार अवयव हैं उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, उनका अस्तित्व ही नहीं है। अगर किसी ने प्रतिज्ञा ही नहीं रखी और केवल हेतु प्रस्तुत कर रहा है, उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, निरर्थक है वो आएंगे ही नहीं। प्रतिज्ञा होगी तभी बाकी के चार अवयव हो सकते हैं। तो बाकी चार का और प्रतिज्ञा का आपस में संबंध बता दिया, इसका बाकी चारों से संबंध है। अब हेतु के कह रहे हैं असति हेतु, और यदि हेतु ना हो, पंचावयव में बाकी चार तो हो लेकिन हेतु ना हो, एक को हटा हटा करके देखेंगे तो पता लगेगा कि इसका संबंध है दूसरों से, इसके बिना काम नहीं चलेगा यहां पर। तो असति हेतु, हेतु अगर नहीं हो तो कस्य साधन भाव प्रदर्शित उदाहरणे, ये प्रदर्शित के बाद में अल्प विराम है, यहां से हटा करके उदाहरणे के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए। यदि हेतु नहीं है तो कस्य साधन भाव, कस्य मतलब कस्य धर्म से, किस धर्म का साधन भाव उदाहरण में दिखाया जाएगा। उदाहरण क्या होता है, जिसमें साधन धर्म और साध्य धर्म का संबंध बताया जाता है, किसी एक धर्म को साधन के रूप में हम दिखाते हैं कि देखो यहां पर ये है इसलिए ये यहां पर ऐसा है। यदि हेतु ही प्रस्तुत नहीं किया गया, मात्र प्रतिज्ञा है और साध्य धर्म है, हेतु को हटा दिया, तो उदाहरण में किसका साध्य साधन भाव बताएंगे, इस हेतु से इस साधन धर्म से ये सिद्ध होता है, ये दिखाई नहीं सकते वहां पर, तो उदाहरण व्यर्थ हो जाएगा, बिना हेतु के उदाहरण व्यर्थ हो जाएगा। तो असति हेतु कस्य साधन भाव प्रदर्शित उदाहरण, प्रश्न कर रहे हैं किसका साधन भाव आप प्रस्तुत करोगे, यानी नहीं कर पाओगे किसी का। आगे साध्य च कस्य उपसंहार स्यात्, और साध्य में यानी प्रतिज्ञा में जो साध्य है धर्मी, उसमें किसका उपसंहार करेंगे आप, उपसंहार मतलब जो हेतु धर्म प्रस्तुत किया जो दृष्टांत में है उसी को यहां पर भी लाते हैं। देखो शब्द भी तो उत्पन्न होता है, अनित्य शब्द ये प्रतिज्ञा थी, हेतु को पहले दृष्टांत में दिखाया और अब प्रतिज्ञा में यानी जो धर्मी है कहते हैं देखो जैसे घड़ा उत्पन्न होता है ऐसे ही शब्द भी तो उत्पन्न होता है, अब चूंकि शब्द उत्पन्न होता है इसलिए वह भी अनित्य है, तो ये जो उत्पत्ति धर्म है इसको साध्य में भी लाना होता है। तो यदि हेतु नहीं होगा तो दृष्टांत में किस धर्म का साधन भाव प्रस्तुत करेंगे, नहीं कर सकते, और जब वहां साधन भाव प्रस्तुत नहीं किया, दूसरी बात है कि प्रतिज्ञा में भी किस धर्म का उपसंहार करके अपनी बात को सिद्ध करेंगे, कर ही नहीं सकते, इसलिए हेतु का औरों से संबंध है। तो साध्य च कस्य उपसंहार स्यात्। आगे कस्य च अपदेशात प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम स्यात्। तीसरी बात कह रहे हैं कि यदि हेतु नहीं होगा तो निगमन भी नहीं बन पाएगा। निगमन में क्या होता है, हेतु के कथन पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनर्कथन किया जाता है, तो निगमन बनाने के लिए हेतु का कथन भी आवश्यक है, और यदि हमने हेतु ही नहीं लिया तो निगमन कहां बनेगा, निगमन का भी स्वरूप नहीं बन पाएगा, इसलिए हेतु का प्रतिज्ञा से भी संबंध है, हेतु का उदाहरण से भी संबंध है, हेतु का निगमन से भी संबंध है, जैसा ये है वैसा ये है, ये तो उपनय है, तो बाकी तीन से संबंध सीधे सीधे बताया, आपस में संबंध है। आगे अब उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि बिना उदाहरण के भी ये नहीं बन सकते। असति उदाहरणे, यदि उदाहरण ना हो तो केन साधर्म्यम वैधर्म्यम वा साध्य साधनम उपादीयेत अल्पविराम, किसके द्वारा साधर्म्यम वैधर्म्यम वा साध्य साधनम, साध्य का साधन वो चाहे साधर्म्य रूप हो चाहे वैधर्म्य रूप हो, वो किसके द्वारा सिद्ध किया जाएगा, ये उस जैसा उपनय भी बनाना है तो ये वैसा है, ये तथा च और न तथा किसके समान कहेंगे यदि उदाहरण ही नहीं है तो साधर्म्य और वैधर्म्य साध्य साधन भाव ये हम प्रस्तुत नहीं कर सकते यदि उदाहरण नहीं हो तो केन साधर्म्यम वैधर्म्यम वा साध्य साधनम उपादीयेत। आगे कस्य वा साधर्म्य वशात उपसंहार प्रवर्तते प्रवर्तेत, और किसके साधर्म्य के वशीभूत होकर के किसके आधार पर उपसंहार यानी उपनय की प्रवृत्ति होगी, तो हेतु भी, हेतु का जो साध्य साधन भाव है वो उदाहरण से सिद्ध होता है, और उपनय भी तभी बन सकता है जब दृष्टांत होगा, नहीं तो तथा और न तथा ये प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए उदाहरण का भी उदाहरण का भी अन्य अवयवों से संबंध है, इनका आपस में संबंध है। अब उपनय के बारे में कह रहे हैं, उपनयम च अंतरेण उपनय के बिना साध्य अनुपसंकृत साधको धर्मो, साधको धर्मो एक ही चीज है, साधक धर्म, साधक धर्म मतलब हेतु, न अर्थम साधयेत तो अर्थ की सिद्धि नहीं कर सकता। उपनय यदि नहीं हो तो साध्य में अनुपसंकृत, साध्य में न ले जाया गया जो साधन धर्म है वो अर्थ की सिद्धि नहीं कर सकता, ऐसे समझिए। उत्पत्ति धर्म कत्वात यह हेतु था, दृष्टांत भी दे दिया घट। अब उपनय ने कहा कि जैसा ये है वैसा ही वो है। कैसा है ये? घड़े जैसा। क्या है? जैसे घड़ी घड़ा उत्पत्ति धर्म वाला है, ऐसे ही उत्पत्ति धर्म वाला शब्द भी है। ये जो तथा च है, अथवा न तथा करके विपरीत भी लेंगे, ये कौन कर रहा है? उपनय कर रहा है। यदि उपनय ना हो तो हेतु को, जिसे हमने दृष्टांत में भी दिखा दिया है, इसको प्रतिज्ञा में जो धर्मी है उसमें कैसे घटाएगा? कौन घटाएगा? वहां तक कौन ले जाएगा? उसका उपसंहार वहां कौन करेगा? नहीं होगा। और अगर उत्पत्ति धर्मकत्व को शब्द में हम नहीं पहुंचा पाते हैं, तो शब्द का अनित्यत्व भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो किसको सिद्ध करेगा? कोई सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो उपनयम च अंतरेण साध्य अनुपसंहृत है साधको। साध्य का मतलब है यहां पर धर्मी, प्रतिज्ञा में जो धर्मी है वह, उसमें अनुपसंहृत साधक धर्म जो हेतु धर्म है वो न अर्थम साधयेत, किसी अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए उपनय का भी संबंध है, उपनय के बिना भी बात नहीं बनेगी। अंतिम निगमनाभावे च, और यदि निगमन नहीं होगा तो अनभिव्यक्त संबंधानाम, ऐसे पूर्व के चार अवयव जिनमें परस्पर संबंध अभी प्रकट नहीं किया है, अभिव्यक्त नहीं हुआ है, क्योंकि निगमन उनके संबंध को ही बताता है, पीछे भी कहा था इन सबको मिला के बताता है। तो यदि निगमन नहीं किया तो पूर्व के जो चार अवयव हैं जिनका आपस में संबंध नहीं बन पाया है, तो अनभिव्यक्त संबंधानाम, संबंध तो है लेकिन प्रकट नहीं किया है हमने अभी तक, ऐसे का, ऐसों का, कौन कौन से? प्रतिज्ञादि नाम, प्रतिज्ञादि चार का। एकार्थेन प्रवर्तनम, किसी एक प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होना, कि ये इसी के लिए है, एक प्रयोजन की सिद्धि के लिए, विषय की सिद्धि के लिए जो प्रवर्तन है। और तथा इति प्रतिपादनम कस्य इति, ये वैसा ही है, ये किससे सिद्ध कर पाएंगे? उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द नित्य है, ये उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द नित्य, ये निगमन कैसे कर, ये निर्णय कैसे निकलेगा हमारा, किसका निर्णय करेंगे अगर ये निगमन नहीं होगा? तो निगमन के द्वारा हम संबंध जोड़ते हैं और एक निश्चित अर्थ को बताते हैं। प्रवर्तनम के बाद में अल्प विराम लगा सकते हैं, प्रतिज्ञादीनाम एकार्थेन प्रवर्तनम, और तथा इति प्रतिपादनम कस्य इति, ये वैसा ही है, ये प्रतिपादन किसका कर पाएंगे हम? यहां जो ये पंक्ति दी गई है इसमें पाठ भेद मिलता है। तो एक तो निगमना भावे के बाद में च अनभिव्यक्त संबंधानाम, यहां पर च नान अभिव्यक्तानाम, यूं लिया नान अभिव्यक्त संबंधानाम, यानी एक ना को और जोड़ दिया, च को अलग कर दिया और न अनभिव्यक्त संबंधानाम। और ये तब संगत होगा जब आगे का वचन भी ये दूसरा मिलता है, तो जो दूसरी पंक्ति का भाग है प्रवर्तनम तथा इति प्रतिपादनम कस्य इति, इतना ही भाग की जगह वहां दूसरा पाठ मिलता है, उसको आप लिख लीजिए। चाहे प्रतीयेतार्थ प्रतीयेत अर्थ प्रतिपादकत्वम इति, प्रतीयेतार्थ प्रतीयेतार्थ प्रतीयते नहीं प्रतीयेत अर्थ प्रतीयेतार्थ प्रतिपादकत्वम इति, इसकी जगह पे ये जो दूसरी पंक्ति में है प्रवर्तनम तथा इति प्रतिपादनम कस्य, इतने पूरे की जगह पे दूसरा वाक्य लिखा रहा हूं जो पाठ भेद मिलता है। प्रतीयेतार्थ प्रतिपादकत्वमिति, प्रतीयेतार्थ प्रतिपादकत्वमिति, ये एक साथ है। उस स्थिति में अब वाक्य को देखें, लिख हो गया लिखने में ये प्रतीयेतार्थ प्रतिपादकत्वमिति। अब इस वाक्य का क्या अर्थ बनेगा? निगमनाभावे, निगमन का अभाव होने पर, क्या ऐसा होने पर न अनभिव्यक्त संबंधानाम, न को अंत में जोड़ेंगे हम, तो अनभिव्यक्त संबंध वाले प्रतिज्ञादियों का एक अर्थ के लिए, एकार्थेन प्रतीयेत न प्रतीयेत अर्थ प्रतिपादकत्वमिति, न प्रतीयेत एकार्थकत्व प्रतीत नहीं हो पाएगा। ये जो चार अवयव हैं दूसरे वो एक ही प्रयोजन के लिए हैं, ये प्रतीत नहीं हो पाएगा प्रतिपादकत्व के रूप में, इन सबका प्रतिपादन एक ही है, प्रयोजन एक ही है, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये दूसरा पाठभेद अधिक संगत है, सरल है। आगे देखिए, अथा अवयवार्थः, इन अवयवों का प्रयोजन क्या है, अर्थ का मतलब प्रयोजन। इससे भी पंचावयवों को हम थोड़ा और समझने का प्रयास करें, ये प्रतिज्ञा का प्रयोजन क्या है, प्रतिज्ञा करती क्या है, हेतु करता क्या है। तो प्रतिज्ञा के लिए कह रहे हैं साध्यस्य धर्मस्य धर्मिणा संबंधोपादानम प्रतिज्ञार्थ। प्रतिज्ञा का प्रयोजन है साध्य धर्म का, साध्य धर्म का धर्मिणा सह धर्मी के साथ में संबंध का बनाना, ग्रहण करना। अनित्य शब्द ये जो प्रतिज्ञा है ये क्या कर रही है, जो साध्य धर्म है यानी अनित्यत्व उसका शब्द के साथ में संबंध बना रही है, ये प्रतिज्ञा का प्रयोजन हो गया। प्रतिज्ञा साध्य धर्म को धर्मी के साथ में जोड़ देती है, ये इसका प्रयोजन हो गया। दूसरा हेतु का प्रयोजन बता रहे हैं, उदाहरणेन सामान्यस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधक भाव वचनम हेत्वर्थः। हेतु का प्रयोजन है उदाहरणेन, उदाहरण के द्वारा या उदाहरण नहीं, उदाहरण के साथ समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य, समान या विपरीत साध्य का, या साध्य का मतलब है वो पक्ष धर्मी, उस साध्य के धर्मस्य धर्म का, या साध्य धर्म का तो सीधा हम ले लेंगे उत्पत्ति धर्मकत्व, उसका साध्य धर्म का साधक भाव वचनम, कि ये साधक है यानी ये साधन धर्म से युक्त है। हेतु में कहा हुआ धर्म साध्य के धर्म का साधक भाव वचनम, ये इसका साधक है, ये कथन उदाहरण के द्वारा आता है, नहीं ये हेतु का प्रयोजन है। हेतु क्या करता है, उदाहरण के साथ समान या विपरीत जो साध्य का धर्म है उसका, उस समान धर्म का साधक भाव वचनम, ये इसका साधक है, ये कह देता है। हेतु उत्पत्ति धर्मकत्वात् हुआ, उसका उदाहरण के साथ घट के साथ समान या विपरीत जो भी हो, घट का या आत्मा का जो भी लेंगे उससे साध्य धर्म का साधक भाव वचनम, साध्य धर्म कौन सा हुआ अनित्यत्व, उसका साधक भाव, ये साधक है यानी उसको सिद्ध कर रहा है, ये सिद्धि करना, ये हेतु का प्रयोजन है। हेतु धर्म को दृष्टांत में दिखाते हुए साधन के रूप में प्रस्तुत हो जाते कि ये इस साध्य को सिद्ध करने वाला है, ये बताना इसका प्रयोजन है। आगे धर्मयोः साध्य साधन भाव प्रदर्शनम एकत्र उदाहरणार्थः। उदाहरण का प्रयोजन यह है कि दो धर्मों का, धर्मयोः दो धर्मों का साध्य साधन भाव प्रदर्शनम, ये आपस में साध्य साधन भाव रखते हैं, एक साधन है और एक साध्य है, ये जो प्रदर्शन करना है ये उदाहरण का प्रयोजन है, उसको प्रदर्शित कर देता है उदाहरण। आगे साधन भूतस्य धर्मस्य साध्येन धर्मेण समानाधिकरण्योपपादनम उपमानार्थ। उपमान का प्रयोजन है साधन भूतस्य धर्मस्य, जो साधन रूप धर्म है उत्पत्ति धर्म कत्वात्, उसका साध्येन धर्मेण, साध्य धर्म यानी अनित्यत्व के साथ समान अधिकरण, ये एक ही अधिकरण में है यानी जो पक्ष है धर्मी, प्रतिज्ञा में जो कहा गया उसमें ये एक ही अधिकरण में ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं, तथा इति या न तथा इति कहते हुए या नहीं मिल रहे, समान अधिकरण्य उपपादनम, समान अधिकरण्य को सिद्ध करना बताना, ये उपमान उपनाय का प्रयोजन है। आगे उदाहरणस्थयोर धर्मयोः निगमन का प्रयोजन बता रहे हैं, उदाहरण में स्थित दो धर्मों का साध्य साधन भावोपपत्तौ, उनके साध्य साधन भाव की सिद्धि हो जाने पर दृष्टांत में साध्य साध्य में यानी पक्ष में विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम, अन्य दूसरा कोई प्रसंग विपरीत प्रसंग ना आ जाए उसका निषेध करना, अनित्य है शब्द है इसकी जगह कोई नित्य शब्द ना ले आए, जो पूर्व पक्ष है उसको हटाना प्रतिषेध करना, ये निगमनम निगमन का प्रयोजन है। आगे न चैतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धौ सत्याम साधर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात् जाति निग्रह स्थान बहुत्वं प्रक्रमते। इन हेतु और उदाहरण के परिशुद्ध होने पर, दो को मुख्य दे रहे हैं हेतु और उदाहरण, यदि ये परिशुद्ध हैं, इनके परिशुद्ध होने पर जाति निग्रह स्थान ये नहीं चल पाते, अधिक नहीं चल पाते यानी बन ही नहीं पाते, खंडित हो जाएंगे वो, अगर हेतु और उदाहरण ठीक है तो न चैतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धौ सत्याम, हेतु उदाहरण यदि परिशुद्ध हैं तो साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात्, साधर्म्य और वैधर्म्य के आधार पर विशेष रूप से विकल्प का मतलब हुआ विपरीत कल्पना से जो जाति और निग्रह स्थान बढ़ते हैं वो नहीं हो पाएंगे। अगर हमारा हेतु गलत है, उदाहरण गलत है, तो अगर हेतु को हमने ठीक रखा और दूसरे व्यक्ति ने जो जाति या निग्रह स्थान का प्रयोग करते हैं वो यदि हेतु को और दृष्टांत को ठीक रखेंगे तो जाति का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, निग्रह स्थान में भी का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग तब होता है जब हेतु को गलत ढंग से प्रस्तुत करता है या उदाहरण को गलत ढंग से प्रस्तुत करता है। अगर ये दोनों परिशुद्ध हैं तो जाति का प्रयोग ही नहीं कर पाएगा कोई, निग्रह स्थान की स्थिति में कोई निग्रह स्थान को कर ही नहीं पाएगा अगर ये शुद्ध है। तो इसको पूरा कर लेते हैं। अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयोः साध्य साधन भावम उदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते। जो जाति का प्रयोग करता है वह व्यक्ति क्या करता है, धर्मयोः साध्य साधन भावम, दोनों धर्मों का साध्य साधन भाव उदाहरणे अव्यवस्थाप्य, उदाहरण में पूरी तरह न घटा करके कि यह घटनी राय ऐसा कहते हुए जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते। जातिवादी प्रवृत्त होता है, अपनी बात को रखता है, कहता है इनमें साध्य साधन भाव नहीं है, कुछ न कुछ खंडन करेगा वो। व्यवस्थित है तो खलु धर्मयो साध्य साधन भावे, यदि साध्य साधन भाव व्यवस्थित हो गया है कहां पर, दृष्टांते गृह्य माने, दृष्टांत में वो है और साध्य साधन भाव के रूप में गृहित हो रहा है, तो दृष्टांतस्ते गृह्य माने साधन भूतस्य धर्मस्य हेतुत्वेन उपादानम न साधर्म्य मात्रस्य। तो ऐसे साधन भूत धर्म को ही हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो दृष्टांत में हो, न साधर्म मात्र से, थोड़ा सा समान धर्मता है इतने मात्र से हेतु नहीं दिया जाता है, न वैधर्म मात्र से इति, केवल थोड़ा सा वैधर्म है इसलिए उसका खंडन नहीं किया जा सकता या वैधर्म से दृष्टांत नहीं दिया जा सकता, आपस में संबंध होना चाहिए। तो हेतु और उदाहरण यदि ठीक है, साध्य साधन भाव ठीक है, तो जाति आदि का प्रयोग नहीं होगा, इस तरह की अवस्था नहीं आएगी। इस विषय को आज अभी यहीं तक रखते हैं, प्रणव। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।